أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب پرنی سبق کی او خبر پاتشی ہوا نبی علیہ السلام تو سلام چکل دا اللہ سر خبر اتر اکڑے او واپس را کشو نملاقات اکڑو دا موسیٰ علیہ السلام سر پشپگم اسمان کی موسیٰ علیہ السلام و تا افرمائل وی ستو فیدر کڑا وی اللہ سے تحفہ در کڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمائل وی تحفہ کی پنزوس منزون راکڑا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام متو فرمائل واپس لانش اللہ لو دا منزون پہ کم کا زکا زما پا امت باندی ہمو وغی ہم ندی کڑے نبی علیہ السلام تو السلام واپس لاڑو آن تر دے لس منزون اللہ کم کڑل نبی علیہ السلام تو السلام واپس بیارا ہو بیا موسیٰ علیہ السلام علی گلو بیارا ہو بے علی گلو خبر پینزو منزون تراغا موسیٰ علیہ السلام تو السلام و توی سوشو وی اسی پینزم انزو نکڑن ویلان شاہ دا پینزم پی کم کا نبی علیہ السلام تو السلام او فرمائی المال حیاء راجی چیزا بار بار زم اللہ لو زوت ایم چی دا کم کا دا دیر دی سی دی اللہ رب العزت دری خبرن دیر خوشحال شو اللہ او فرمائل کستا امت با پینز منزو نکی او ثواب بزد پنزوس منزو نورکو فرس بی پینز منزو ندی خو اجر او بدل بزد پنزوس منزو نورکو دا یو خبر پرنی سبق کے پاتشے ہوا وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین اس پڑی آیاتنوں کے رنبے حکم رنبے امر ذکر کئی داغ سلور امورنا داغ سلور کارننا شرک مستمر سبب لنزول العذاب پا شرک باندی ہمیش گری کل دا سبب گرزی دا اللہ دا عذاب او واقعہ پی ذکر کئی دا بنی اسرائیلو کیوں گو را بنی اسرائیلو تا دو پیرے شرک کڑے و دو پیرے سرکشی کڑے و دو پیری دا اللہ مخالفت کڑیو نا اللہ دو پیری تباہ کڑی دی دشمنی پہ مسلط کڑے دے واللہ تباہ کڑی دی نا بیان کئی واقعہ ذکر کئی دا بنی اسرائیلو بشر کے مستمر را سبب اللی نزول العذاب باندے اللہ فرمائی وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ او بیان کڑیو منگا بنی اسرائیل تا فی الکتاب پتورات کے لَتُفْسِدُنَّا فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ خامخا فساد بکوے تاسو بزمگ کی مرتینی دوزلا وَلَتَعْلُنَّا عُلُوًا كَبِيرًا او خامخا سرکش بکوے تاسو بسرکش لوی سرا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ او بیان کڑو مونگ بنی اسرائیلو تا فی الکتاب پا تورات کے پا کتاب کے مراد تے تورات لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ چِ خام خام فساد بکوے تاسو پا زمکا کے مرتینی دوزل شرک بکوے دوزلا فساد بکوے دوزلا وَلَتَعْلُنَّا عُلُوًا كَبِيرًا او خام خان سرکشی بکوے تانسو سرکشی لویا اسے اللہ داغا دو پیرو تذکرہ کئی کہ دو پیرے فساد کڑے و دو پیرے شرک کڑے و پا شرک باندے ہمیش گری کڑے و نو اللہ اگورا اللہ دا دوی سرنگ انجام کو اللہ سنگ تباہ کڑل فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا پسر کلا چراغے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا پسر کلا چراغ لا واد دا زام زمونگڑم بنی باسنا علیکم عباد اللنا رولی گل مونگ پتا سبان دی عباد اللنا بندگان خبل اولی باسن شدید چی خاوندانو دا جنگ ساختو فجاسو خلال الدیار ندنشو خلال الدیاری پمیز دکورنو کی وکان وعدم مفعولا او ددا وعدد اللہ مفعولا کی دن کی چی چام بشرک باندی حمیش گری کڑی دنو اللہ ویز بے تباکوم دل اللہ وعددہ او وعدد اللہ کی دن کے فائزا جا اواد اولا ہما پسر کل چراغ لوادد عذاب زمونگڑن بنے باسنا علیکم عباد اللنا رولی گل مونگ پتاسو باندی بندگان خپل اولی باسن شدید ان چی خاوندانو دا جنگ سخ مراد تی بخت نصر دے چی دا مجوسیو اصلاً ایرانیو دا پی اللہ مسلط کو اور دنیا کے سلور باسحان تیر شویری چی پٹول دنیا باسحی کڑی تھا دو مسلمانان او دو کافران پا کافرانو کی یو دا بخت نصر یو نمرود یو دا بخت نصر دے مجوسیو دے پہ اللہ مسلط کو دخپل لخکر سر راغو پہ بنی اسرائیلو باندے او ټول بنی اسرائیل گرفتار کړل سي او وجل او سي گرفتار کړل او په بابل خار کې گیر کړ قید خانی ته نټکې نزک وې رولي ګل مونږ په تاسو باندې بندگان خپل در الله عذاب وکړ چې دشمن در باندې الله مسلط کی ننیم پی دشمن مسلط کړي ہر ځای کې د کافر سپیړه ده او د مسلمان مخ دی ہر ځای کې د کافر غزار دی او د مسلمان مخ دی داسې ده وکړه نه ده خو مسلمان بیا هم چېرته توبه ونه ویسته او بیا هم د الله سره خپله معامله برابره نه کړه هجي روشن خیالي پکار ده تنگ نظری نه ده پکار د هر چا خپله خوښه ده که حجاب اچھی ہو کہ نہ اچھی کہ خزا پردہ کئی ہو کہ نہ کئی کہ امداسی گرزی ہو کہ پردہ کئی وہی جی دار چاہ خپل خوخا دار چاہ سنگ خپل خوخا دا اسلام سوئی شریعت سوئی قرآن سوئی پیغمبر سوئی زین خلق ہوئی وی اسلام او کلچر دا خپلو کی یو کول نہیں دی پکر اسلام وی زان لشے دے وی کلچر زان لشے دے ثقافت چوتا ہو او ثقافت چې څنګه ستا خوخه یو مغرنګ کوا په دې کې وی د اسلام سکار دی او د خلکو سکار دی الله اکبر قران چې وی وقرن فی بیوتکنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى دا قران چې وی او خزو په خپل کور کې کینه په خپل کور کې قرار اونی سه ځان عزتمن کې موزه د کورونو نه پشان د وتو د جاهلیت ډومبني سنچ و مخ کی خزی ہم دسی بے پردہ بے پردگی کی گرزے دی او دا پردی خیال بے نساتلو تاسو دا سی مکوے ندے بو یہ رجی ثقافت زان لشے دے و اسلام زان لشے دے اگر ثقافت چی اگر دا اسلام نے خلافی اگر دا سر ثقافت دینو زمونگ پکار دے پوئی اب خبر ہو کہ نہ پوئی دیو جی دار چا خپل خو غدا ک پردہ کئی او کنه ک تبیا کلمہ سنگ وے او ته داوود دی خبر سنگ کے جز مسلمانم او ته داوود قران او د پیغمبر د منلو سنگ کے زنی وی پردہ رسلو پکار دا وی زړه پاک پکار دے وی زړه خو دی پلیت شو چې پردی سړی ته تاو قتل او پردی سړی تا تاو قتل نہ سفرشتے نہ تاسو چوندا سے با پاتشے زڑن خون پلیت شو دا پزڑ کے وم سراجی ہوستا پزڑ کے وم سراجی دے بو یہ جی زڑ پاک ساتل پکار ایو جاہل لگے ہو اوے دے اسلام با پینزو ارکان کو ایما تا پردو خایا اسلام با پینزو ارکان کو ایما تا پردو رکم زین راگا چی مولیان لگیا دی چیرا پرده پکار دا خزلو دا پکار دی واغا پکار دی وی دا ټول منافقان دی رزان نلگیا دی او دیر لوی نمی ده دا دنیا پر دغا که حسن نصار نمی ده کسو نمی ده دی میڈیا میڈیا که دیر رایسی اگه دا خبری کولی مایده تاو گونا ایو تن بیویا مکمل جرح کردی وان دا قرآن آیاتو نبیویلو دا آغا خبر بیکون دے وہ یہ رجی تنگ نظری نہ دے پکارو بس روشن خیالی دو چاچے سخوخی اغدی کئی بیسان تا مسلمان سنگوے تو خوچی کلیمہ وے نو حاکمیت دا اللہ پا زان باندے منی چا سنگ دا اللہ حکمی او سنگ دا پیغمبر طریقی اغرن بکو یو کافران دی دا غیبی اخپل خوخدا زکا غیبی خود اسلام نہ بہر دی کن او چار کله ته مسلمانې نو تب بیا د اسلام د احکام مطابق زندگی تیر ستاره خپل خوښه د کوم ځای نه راغ نو باسنا علیکم عباد اللنا ننې په دوی مسلط کړي دي چل ول نه ورشي داسې په هغې باندې م الله راولېږل بخت نصر او د هغه فوجیان اولی باس شدید خاوندانو د جنگ سخت فجاسو خلال الدیار نو دنشو پا میز دا کورنو کی دی کورون تا ولا دنشو او دا خزو بیزتی ولوک ازګه دشمن چې راشي ستازه ته او ستې علاقې ته نو سبق سبق داغه خوخه نه مستا کور ته به وزي او نه نوزي داغه خوخه د سټیم راځي او سټیم زی پجاسو خلالت دیا استاد محترم یو افغانی را ته جړل وی خبرې را ته کولی وی په جړا شو وی ما چې وله وی چې په کوم ځای کې د امریکایانو هولډ دی په افغانستان کې نو الته چاته اجازه نشته چې د شپې د خپلې کوسي ور بند کی د خپل کور ور بند کی دومره چاته اجازه نشته او کچا بند کو نو په بمونی ولالو سه او کور کې چې څومره ټول بیا مړه کوي نو خلکو د خپلې یری کو دروازې کلو پریخي د هغې خوښه د سټیم راځي او سټیم سي فجاسو خلال دیار ورکې او ټنګ ورکه کنه و فجاسو خلال دیار یې بار کا لاسې ونیسه او بار کا فجاسو خلال دیار نو دل نه شو په منځ د کورونو کې وی ومنډه فجاسو خلال دیار نو دل نه شو په منځ د کورونو کې کورون ته ولدن لاړلو بیزتی ولوکا وکان وعد مفعولا او د وعده د الله کیدونکی یو تن بیا پیدا شو او هغه بوختنه سر مړکو سل کال دوی غلامانو سو کالا قیدیان کړي وو غلامانو سل کالا یو تن بیا پیدا شو او هغه بوختنه سر مړکو دوی آزاد کړ بیا الله دوی غالب کړل په بوختنه سر دی باندې خو چې کله بیا شرک شورو کو دا اللہ مخالفت شورو کو سرکشی شورو کا اللہ وی بیا می پی رومیان مسلط کرد اور اس تو اللہ پخپل تفصیل کئی سم مرددنا لکم الکررت علیم بیا وار در کم انتاس لرام سم مرددنا لکم الکررت علیم بیا وار راوست منتاس لرام پدوی بیا وار را وست مونږ تاسو لره وار علیهم پدوی باندې وام ددنا کوم بی اموال او مضبوط می کې تاسو په درکول د مالونو سره و بنینا او په زیاتول د زامنو سره وجعلناکم اکثر نفیرا او می ګرځولې تاسو زیات په نفره کې ثم رددنا لکم الکرت علیهم بیا وار راوست مونگ تاسو لرا الکررت وار علیهم پا دوی بانده اللہ و استاسو میں پی او پیرا بیا وار راوست تاسو این پی بیا غالب اکڑے زورور مکڑے پی و امددناکم بی اموال و بنین او مضبوط میں که تاسو پا درکولو دا مالونو سرا اللہ و مال دولت میں درکو و بنین او پا زیاتولو دا زامنو سرا اللہ وی خڑیر بچی میں درکڑل و جعلناکم اکثر نفیرا او می گرزول تاسو زیاد پا نفرے کی بیا می تاسو غالب کے او زور ور مکے او می ویلے ان احسنتم احسنتم لینفسکم ان احسنتم کچر نیکی کوی تاسو احسنتم لینفسکم ننیکی کوی د پار د فائدے د خپل ځان وَإِنْ أَسَاتُمُ كَچَرِ بَدِي كَوِي تَانْسُو فَلَحَانُ سَزَائِدَ بَتَاسُ بَانْدِي اللہ وی دامی ہوتا ہوئے کنیک عمل کوئے نو فائدے استاسو رخ بلزان دا او کبد عمل کوئے نو سزائی استاسو رخ بلزان دا اللہ وی زب تاسو لسزا در کوم فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَتِ خودوی نیکے اونکی و بدے شورو کی بے شرکیات شروع کرد او دا اللہ مخالفت شروع کو نوز پہ اللہ رومیان مسلط کرد فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَتِ پس کلا چراغ لا وعدہ دا عذاب زمونگ رستنے باسنا علیکم کلام دا سلے باسنا علیکم عباد اللہ رولی گل مونگ پتاس باندے بندگان خبل لیسو وجوہکم دید پارا چی بدرنگ کی مخونستان سو ولیدخل المسجد کما دخلوه اول مر او دید پارا چی دنش جمعت تا کما دخلوه اول مر لگا سنگ چی دنشو دید پاول زل کی وليو تبرو ما لو تدبيرا او دیر پاران چی حلاکی دوی حقا علاو چی دوی کوچا شیو تدبیرا پا حلاکت کی فا ازا جا اواد الاخرتی پس کل چراغ واد دا عذاب زمونگ رستنے بیا شرکیان شروع کرل دا اللہ مخالفت شروع کرل نا اللہ وی زمونگ غد دوی موادا غرستنے واد دا عذاب راغا باسنا علیکم عباد اللہ نا کلام دا سرے کلچ زمون دوی موادر آنگ دا عذاب نو باسنا علیکم عباد اللہ نا رولی کل مونگ پتاسو باندے بندگان خپل اللہ پہ بیا رومیان مسلط کرد سوکی میں مسلط کرد رومیان پہ مسلط کرد لیسو وجوہکم دید پارا چی بدرنگ کی مخونستاسو دا سی زلیل و رسوا کرل چه دا شکلونه ولا بدرنگ کرل انور غی کورونه تا دن نشو دی ولا دا شکلونه بدرنگ کرل او زلیل و رسوای کرل ولی یدو خلو المسجد او دی دا پارا چه دن نشی جماعت تا جماعت نمرات بیت المقدس کما دخلوه اول مرتن لکسن چه دن نشیو دی تا پاول زل کی کسن چه دن نشیو دی تا پاول زل کی سنج بخت نصر دی دن نشو و تا دغرنگی دوی و تا دن نشو او اگر دا عبادت زیم دن قبضه کو ننم قبضه کرده دیکن ننم ننی دا مسلمانانو نن قبضه کرده دی او دغرنگی خپل کیم پی تا جوڑ کرده دا فوجیانو او استبلی جوڑی کرده دی سوک پکی منز کولو تا نپریدی ولی یدخلو المسجد کما دخلوه اول مره او دید پارا چه دنش جماعت تا لکسن چه دنشیو دید پاول زلکی ولی او تبیرو او دید پارا چه حلاک کی دوی ما حقا علو چه دوی پیوچت شیو تدبیر پا حلاکت سر سمطلب شو اول تباشو حلاک شو بیا لوچت کرن در دوی پی اللہ راوصل چی بے حلاک کی و بربادی کی چا غوچتوال و حرسی ختم شی بے زلیل و رسو اکڑل اصا ربکم قریب دیرم ستاسو ان یرحمکم چی رحمو کی بتاسو باندے اصا ربکم ترغیب توبے تا ورکی اس راش توبو باسا ناخری پیغمبر براشی او دغرنگی داغ پا ذریعہ سر با اللہ تاسو خلاص کی او تاسو لبا نجات در کی او مغرنگو شو چی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج اولی گلو اویل چی لان شے بیت المقدس تی نواخ لے سکا یہودو پا قبضہ کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج اولی گلو چی کل آغی لانل او محاصرے اکڑا نداغی چکم مشرو عزبو کی نمو آغا بانسان تاویل وی جنگ و سر نکو جنگ و سر دید قلی دروازی بندی کی سمر چار چا پیر دروازی وی غطولی بندی کلی اصحاب کرام چار چا پیر پراتلی محاصرے کڑی دا عزبو کی بانسان تاویل وی جنگ و سر نکو روغ و سر کو شرط داری چی دیو مونگ تخپل امیر را مخامخ کر او کل چی دیو مونگ تخپل امیر را مخامخ کو امیر المومنین نبس دیتا با مونگ دا قلی دروازی کلاوو او بس دی برادن نکی صحاب اکرامو تا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخامخ کو او ایداد اغیو تا برا کڑکینا او قتل او اینا داخو ندے دیو تبیا بو عبید ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخامخ کو او ایدا دے اگی چی دا برا نو قتل اگا مشر او دوی زمون کتابون چی سنگ شکل و صورت بیانی دے طول و مغرنگ دے خستر گیا غرنگ دی دے ندے سوال جواب رولی گلو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسی چی جی بستاسو راش استاسو پرات لو سرا ہر صفت شوی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ را روان شو پوغ باندے سور دے او پا قمیس کے شپارس پیوندونے لگی دلی تھی او سشے دے امیر المومنین دے بادشاہ دے دا 22 لاکھ مربع میل بادشاہ دے او دیر لوی پروٹوکولو پس را روان دے یو دے دے و یو غلام دے یو پڑو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناستے پا اوخ باندے غلام مہار نیولے دے دا اوخ و روان دے چی پڑو رو رسے دو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راکوشو او غلام پا اوخ باندے کینور دیت عدل و انصاف ہوئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہار نیولے دے و روان دے بل پڑو لو رسے دو غلام راکوشو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم اول نے دا فیصلہ کرے وا یو پڑھو کی بت خیجو یو کی بز خیجو نن با وزیر سے برا روانی عدل تب پا گرمے کی پا یخنے کی پا باران کی پولیس والا غریبانان سچ عام خلق بم ولاڑی اور ترقی کی بد گرمے دلاسا اوئی بس صبرو کے مزے صبرو کے مزے لگا وزیر سے برا روان تھے او وزیر سے بخم زیدار دے سی پا گاڑی کی را خوش اغب الادال تا نرو تیم نی ہو دیو دلل تا سڑک بند کری خوغلی دی کنا اغید عوام دا حقوق و خیال ساتلو زکا یرا ترخی را چاند نوا دوی تا غزان معلوم دے چی مونگ لیو نو خلقو یری گی کنا او یرا سوک می گیر نکی سوک می اونے لی سوک را دسو نو اتفاقاً کم آخری پڑاو چے ہو اگر دا غلام نمبر راغو او عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہار نہیں بولے دے غلام پا منڈ را کشو ہوئی نجی دا سے کہہ دے نش تاسو پا اوخ باندے کینے او زبا مہار انی سم اگر تینستا نمبر دے غلام کینو لو روان دے عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابے کرامو خمزیدار یو اس تیار کرے دے مزیدار سوٹ جامع قمیص اگے ہم روڑے دے چومر رضی اللہ تعالیٰ نو بدا واچے او پدے اس بے کینو روان بے کو عمر رضی اللہ تعالیٰ نو چرو رسے دو اتوئی جی دا قمیص والے بدل کے او پدے اس باندے کینے او تے نہ دا ٹھیک تھی ڈیرے مجبور کھڑو قمیص بدل کو پا اس باندے کی نستو چلک مزل وکو واپس را کشو وی مال اخپل جامی رو ریزو کو پدے کی سوزا واپس اخپل قمیص واچو لو شپارس پی وندون پکی لگی دیرو او روان شو او چسنگ مخامخ شو او اغی اولی دو وی بالکل امدہ امیر المومنین دے دروازے دا قلعے قلو شو وی رازے بیت المقدس فتح کو مسجد اقصا بے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تعمیر کرے دغزے فتح کو جسوک دل تی ساری کی نمال اب لگ گنتے ٹیکس رکھے دیر نہ لگ گنتے ٹیکس پر رکھے او کسوک نہیں ساری کی وہی چیز زما نہ بس اجازت تے ہوتے زیری اور اس تروز و خلق زیادت دل و مسلمان دل با زکر دو عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دا عدل و انصاف نبا متاثر کی دل او اسلام بے روڑو مسلمانی دل در دغی واقعی ترم تا اللہ اشارہ کی اصا ربکم ایرحمکم کتاسو توبو ویستا در دی اخری پیغمبر دی صلاة و سلام دا وجنا یا رد دا ملگرو دا وجنا با اللہ پتاسو بیارحم کی او دا غزے با اللہ تاسو لبیادر کی اصا ربکم خودی خدا سے منکڑ کا دیکھو دنبیر سران تو سلام ہم خشدید مخالفت کرے او کلے پی یو بدنام لگولے او کلے بلا او کلے زہر ورکول او کلے پی کانی را غرزول کلے سکول او کلے سکول در ترغیب ورکی تو بیتا اصا ربکم ای رامکم قریب دے رمستانسو چرامو کی بتانسو باندی وائنو تم او کچرے واپس شوی تاسو شرک تا عودنا واپس بشو منگا حلاکت تا کتاسو بیا شرک تا واپشوے منگ بحلاکت تا واپشو بیا حلاک بمکو وجعلنا جہنم للکافرین حسیرا او گرزو لے دے منگ جہنم دا پارد کافرانو حسیرا قید خانا ان ھذا القرآن ترغیب قرآن تو بشارت اور ان ھذا القرآن یقینا دا قرآن یهدی للتی لار خی په طرف داغ طریقې هی اقوم چې هغه مضبوطه طریقه ده هغه مضبوطه لار ده ویبشر المؤمنین قرآن ته چې کینی نو په هغه مضبوطه لار به دې روان کی مضبوطه طریقه ده الله او د الله د پیغمبر د تابعداري بره توخی بیا دې څوک نشي گمراه کوله ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتی امید اشاره ده ویبشر المؤمنین الذین او زیر ورکا مؤمنان و کسانو تا یعملون الصالحات چه عمل کینی که ان لهم اجرا کبیرا چه یقینا د دوی د پارا اجر بلوی الله بلوی اجر در کی وان الذین تخویف وان الذین او یقینا کسان لا یؤمنون بالآخرت چه ایمان دروڑی پا آخرت باندی آتدنا لهم عذابا علیما تیار کړی دی مونږ د دوی د پاره عذاب علیما عذاب درناک الله وی دوی له می عذاب درناک تیار کړی دی درناک سزا به ورکم په آخرت کې او تبو برباد به کم او ذلیل او رسوا به شي وآتدنا لهم عذابا علیما تیار کړی دی مونږ د دوی د پاره عذاب درناک نور انشاء الله بیا وقدینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب او بیان کړو مونږ بنی اسرائیل تا په تورات کې چې خامخا فساد وکوي پس ما کې مرتین دوزلا ولطالنا علوان کبیرا او خامخا سرکشی بکوي تاسو سرکشی لویا فیزا جا وعد اولاهما پس هر کلا چې راغلا وعد د عذاب زمونږنم بنی راولېګل مونږ په تاسو باندې بندگان خپل اولی باسین شدید چې خاوندانو د جنگ سخت فجاسو خلال الدیار فجاسو خلال الدیار نو دن شو په میز د کورنو کې وکانه وادم مفعولا او د واده د الله کیدون کې بیا وار را وستو مونږ تاسو لره وار علیهم په دوی باندې او مضبوط مې کوي تاسو په درکول د مالونو سره او په زیاتول د زامنو سره او مې ګرځولې تاسو زیات په نفرې کې او مې ویلې ان احسنتم کچر نیکی کوی تاسو احسنتم لیان وزکم نیکی کوی د پاره د فائدې د خپل ځان و ان اساتم فلها او کچر بدی کوی تاسو نو سزا یې د پتانسو باندې پس کله چراغا واد د عذاب زمونږ رستونه راولېګل مونږ پتانسو باندې ګ بندگان خپل لیسو وجوکم دې د پاره چې بدرنګي مخونه استانسو او دې د پاره چې د نشي جمعتا لکه څنګه چې د نشي او دې د پاول ځل کې ولي تبرو ما علو تدبیرا او دې د پاره چې هلاکی دوی هغه چې دوی پیوچ شو تدبیرا په هلاکت کې یا په هلاکت سره اسا ربکم قریب دې رمستانسو چې رحم بو کی بتانسو باندې او کچره واپس شویتا زو شرک تا او نا پد بشو مونگ سزاتا یا واپد بشو مونگ حلاکت تک بیام شرکو کو بیام تباکم وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا او تیار کړی دې مونږ جهنم د پاره د کافرانو قید خانه ان هاذا القران يقرن دا قران يهدي للتي لار خي په طرف دا غلاري يا په طرف دا غ طريقي يا اقوام چا غ مضبوط لار دا غ مضبوط طريقه دا او زير ورکه مؤمنانو آ کسانو تا يعملون الصالحات چا عمل نیک چې یقینا د دوی د پاره اجر بیلوي او یقینا کسان چې ایمان وروړي په آخرت باندې آتنا لو مذابن علیما تیار کړی دی مونږ د دوی د پاره عذاب درناک.